Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Głosowanie w sprawie ustaw to tylko katalizator. Napięcie w koalicji narastało od jakiegoś czasu, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Na ulicach Mińska dziś opozycyjny marsz kobiet. W Kielcach rozpoczynają się targi lotnictwa. Mamy nadzieję, że nasi koalicjanci się zreflektują, powiedział Superekspresowi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel, pytany o kryzys Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że kwestia rozejścia się dróg nie wynika z głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt. To, jak powiedział, był może tylko katalizator. Niezrozumiała jest sytuacja, gdy któryś z partnerów koalicyjnych de facto chce prawa negocjacji każdego projektu na nowo. To pokazało, że mamy chyba pewien rozłam na poziomie moralności, podkreślił zastępca rzecznika PiS. W Zjednoczonej Prawicy, jak w dobrym małżeństwie, zdarzają się kłótnie, a po takiej kłótni należy porozmawiać, powiedział z kolei wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Polityk Solidarnej Polski mówił, że formuła koalicji prawicy polega także na tym, że każde z trzech ugrupowań ma swój program i wypracowaną strategię. Od dziś powiat bytowski w województwie pomorskim znajduje się w strefie czerwonej. W ciągu tygodnia w tej części Pomorza odnotowano ponad 100 przypadków zakażenia koronawirusem. Z kolei żółtą strefą objęto powiat kartuski. To pierwsze dwa powiaty na Pomorzu, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, mówi starosta bytowski Leszek Waszkiewicz. To zależy od decyzji ministra zdrowia, a to znowu jest uzależnione od liczby nowych zakażeń i dynamiki. Myślę, że jeśli teraz nie będziemy mieli tak dużej liczby już, w dniu dzisiejszym to jest 6 nowych zakażeń, a więc znacząco mniej niż w dniach poprzednich, może za tydzień zostaniemy z tej strefy wykreśleni. Od dziś jest nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W czerwonej strefie znalazły się 3 powiaty, w żółtej 8. W Mińsku odbędzie się opozycyjny marsz kobiet. Tym razem ma mieć inny charakter niż poprzednie. W stolicy jest planowany tak zwany marsz rejonów. Uczestniczki mają się zebrać we wszystkich dzielnicach o godzinie 15 i maszerować głównymi ulicami tych dzielnic. Na marsz, który rozpocznie się przed centralnym bazarem Kamarołka, panie mają przyjść ubrane w jak najjaskrawsze kolory. Natomiast w niedzielę w największych miastach mają się odbyć tak zwane marsze sprawiedliwości. Białoruska opozycja od zakończenia wyborów prezydenckich zorganizowanych 9 sierpnia domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wielbiciele lotnictwa zlecieli się do Kielc na dwudniowe targi Aviation Expo. Organizator imprezy Damian Kudaka zapowiada wiele nowości. Po raz pierwszy będziemy mieli okazję zobaczyć samolot Skyleader marki Skypuff. Po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszymy, będziemy mogli również obejrzeć model samolotu Czajka. Oprócz tego zobaczymy również po raz pierwszy samoloty takie jak Topaz i Elf, czyli samoloty firmy Ecolot. Prezes klubu modelarstwa sportowego Piotr Gołacki powiedział, że przygotowany został biały kruk, a właściwie łoś PZL 37 Łoś. Będący w trakcie budowy samolot PZL 37 Łoś. To jest jedyny tej wielkości model Łosia w Polsce. Robi ogromne wrażenie, jest już praktycznie gotowy, ma zamontowane silniki i zostało pomalowanie i będziemy mogli go zobaczyć na naszym stoisku. Będzie być może cały na biało. PZL Łoś to polska konstrukcja z lat 1936-39. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grozdowski. Piłkarskiej ekstraklasie dziwny, ale ciekawy mecz odbył się wczoraj w Bielsku Białej. Podbeskidzie przegrało z Rakowem 1-4. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie i 3 dla Rakowa z karnego. Nie ma się z czego cieszyć, mówi trener Podbeskidzia Krzysztof Bredę. Przegraliśmy pewnie zasłużenie, bo drużyna Rakowa pokazała dużo jakości, dużo dobrego, wysokiego pressingu. Bardzo inteligentna, cwana, potrafiła wykorzystać nasze przede wszystkim bardzo proste błędy, które no, nie przystoi robić na tym poziomie, jakim jest Ekstraklasa. Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 0-3. Dziś pojedynek kolejki. W Warszawie Legia spotka się z prowadzącym w tabeli Górnikiem Zabrze. Wczoraj w Tour de France etap wygrał Duńczyk Andersen, prowadzi Primoz Roglic, a dziś zmagania 1-1 z czasem. Marek Brzeziński. 36 km jazdy indywidualnej na czas. Meta po morderczym wjeździe na płaskowyż pięknych panien. Tam się rozstrzygnie wielka pętla. Teraz dla odmiany żużel. Bartosz Zmarzlik pojechał jak po swoje w Grand Prix w Pradze i wygrał pewnie zawody. To dało mu awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Wygrana w Pradze, porażki natomiast w Rzymie. W znanym turnieju tenisowym wczoraj Hurkacz przegrał ze Schwarzmanem, a Linet przegrała w Deblu. Na Allianz Arena odbyło się wczoraj punktowanie rywala.

Pani redaktor, po pierwsze nie sądzę, żeby w Senacie nie doszło do zmian, więc ja myślę, że trzeba poczekać na ostateczną wersję tej ustawy, która trafi na biurko pana prezydenta. Już słyszeliśmy zapowiedzi, że w przyszłym tygodniu odbędzie się wysłuchanie publiczne w Senacie, więc jakby przyjmuję, że te prace w Senacie pewnie będą trwały około 30 dni, czyli to maksimum, które daje Senatowi polska konstytucja, i z całą pewnością te zmiany pewnie jeszcze będą następowały w tej ustawie, więc ja myślę, że na spokojnie poczekajmy do tego, aż będzie ostateczny kształt ustawy i wtedy będziemy się nad tym zastanawiali. Ale to jest pytanie też o ideę. Panie ministrze, ale to jest też pytanie o ideę. Co do idei? Pan prezydent jest za wzmocnieniem ochrony zwierząt w Polsce? Panie doktorze, jeżeli chodzi o ideę i takie podstawowe kwestie, które są, to oczywiście, że jesteśmy, myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić zwierzęta jak najlepiej, i to nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tak samo przy tej ustawie, więc ja myślę, że poczekajmy na ostateczny kształt ustawy i wtedy będziemy się do tego mogli odnosić, wtedy będziemy się mogli nad nią pochylać i zastanawiać. Wcześniej to czyste spekulacje. Przeciwnicy ustawy zapowiadają, że będą swój sprzeciw manifestować m.in. przed Pałacem Prezydenckim, w nadziei, że prezydent założy weto. Takie formy perswazji mogą zrobić na głowie państwa wrażenie. Robert Winnicki mówi nawet, że Konfederacja pomoże rolnikom zrobić PiSowi jesień średniowiecza. No a pewnie część tej jesieni średniowiecza ma się odbywać przed pałacem, być może. Ja myślę, panie redaktor, że naprawdę jeszcze mamy spory etap prac parlamentarnych przed sobą. Ja myślę, że być może rzeczywiście tutaj trochę zabrakło dialogu ze środowiskami rolniczymi. Mam nadzieję, że to zostanie nadrobione i że ten ostateczny kształt będzie akceptowalny dla wszystkich. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, w momencie, w którym ta ustawa trafi na biurko prezydenta po już ostatecznym kształcie, dopiero wtedy prezydent będzie się do niej odnosił i dopiero wtedy będziemy mogli o tym w taki sposób ostateczny rozmawiać. Nie wiem, gdzie jest pan minister, czy jest w lesie, bo takie echo straszne jest, ale może to jest jakaś kwestia techniczna. Proszę państwa, myślę, że tak. Do zapisów ustawy dotyczącej, nie jest pan w lesie, nie sadzi pan drzewa dzisiaj? Wczoraj, pani redaktor, sadziliśmy z panem prezydentem drzewa w lesie w Nadmieśnicy Lipusz, natomiast dzisiaj jestem u siebie w domu, właściwie w tej chwili w ogródku. A, w ogródku. No to może być jakieś, nie wiem, jakieś dzięcioły tam mogą stukać, echo, może echo grać. No możliwe, może, panie redaktor, możliwe. Proszę państwa, do zapisów ustawy dotyczącej braci mniejszych wrócimy. Teraz o ludziach, czyli tych braciach większych, którym coraz trudniej być braćmi. Jest sobota, kilkanaście minut po 9:00. Czy Zjednoczona Prawica przeszła, przechodzi do historii, czy jest na jakiś czas zawieszona? To najpierw posłuchajmy, jak to widzi opozycja. Anna Maria Żukowska, jaki jest pani ogląd sytuacji? Jeżeli strona rządowa się kłóci, to strona opozycyjna może być tylko zadowolona, bo to poszerza jej pole oddziaływania, i tak myślę, że się wstrzeliliśmy z tematem lewicowym i skorzystaliśmy z tego klimatu dobrego dla zwierząt. Mówię tutaj o ustawie, o której przed chwilą pani wspominała, którą lewica niosła na sztandarach w swoim programie wyborczym rok temu. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość po nią sięgnęło i przynajmniej część tych proponowanych przez nas rozwiązań zaproponowało w swojej ustawie. No tak, ale to nie jest odpowiedź na pytanie o ogląd sytuacji politycznej związanej między innymi z kwestią ochrony zwierząt. O tej ochronie zwierząt chciałabym porozmawiać jeszcze za chwilę, ale teraz właśnie o wielkiej, no albo takiej, nie wiem, wielkiej, niewielkiej, w każdym razie o polityce. No, minister Ziobro został odesłany na karnego Jerzyka przez pana prezesa Kaczyńskiego. Będzie tam pokutował, dopóki mu pan prezes nie pozwoli wrócić. A czy pozwoli, no to nie zależy od opozycji. My jednoznacznie, myślę, że też tutaj moi koledzy z PSL-u, z Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, bo razem wnioskowaliśmy o dymisję pana ministra Ziobry. To jest zły minister, zły polityk, robi bardzo dużo złego dla naszego kraju. Szczególnie w sferze sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, skłóca nas na arenie międzynarodowej swoimi właśnie działaniami na tym polu, więc byłoby dobrze dla Polski, gdyby pan minister Ziobro przestał być ministrem. Ale pytanie, czy przez te lata rządzenia wspólnego prokuratura, którą nadzoruje pan minister Ziobro, nie nazbierała różnych ciekawych dowodów, które może teraz nagle wyjdą z otwartych przez pana ministra szuflad na kolegów z kolei z koalicyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest na pewno walka buldogów pod dywanem. I to nie jest coś, co wpłynie dobrze na sytuację polityczną naszego kraju, na przykład w kontekście Białorusi, dlatego że rząd się zajmuje sobą, a my stoimy już w tej chwili w drugim rzędzie tych, którzy niosą sprawę demokracji Białorusi na sztandarach i nie jesteśmy takim rzecznikiem w tej sprawie. W drugim rzędzie? Nie moglibyśmy być. To już jest inny temat, to Litwa. Ale dlaczego w drugim rzędzie? Ja chcę pokazać szerszy obraz. No, rząd się zajmuje sobą, a w tym czasie dzieją się inne rzeczy. Ale chyba rząd jest akurat w tej sprawie aktywny. Jest ten plan Marszala, który będzie proponowany. Był aktywny do momentu, do którego właśnie Zjednoczona Prawica nie zaczęła się ze sobą kłócić. Teraz zajmuje się głównie sobą i siedzi na Nowogrodzkiej. W związku z tym warto, żeby już ten kryzys nie się przełamał, żeby się panowie i panie ze Zjednoczonej Prawicy zdecydowali, czy dalej będą ze sobą rządzić, czy będziemy mieli rząd mniejszościowy. Ale przypomnę pani tylko. Wszystkie są otwarte opcje, natomiast jeżeli chodzi o Lewicę, jesteśmy też przygotowani na wszystkie warianty. Mamy 16 kongresów wojewódzkich w najbliższym pani czasie, po to, żeby skonsolidować, scalać środowisko lewicy, w przeciwieństwie do środowiska prawicy, które się w tej chwili rozłamuje i kłóci. W czwartek, kiedy była kulminacja tej awantury w Zjednoczonej Prawicy, to premier Mateusz Morawiecki był na Litwie i rozmawiał między innymi o Białorusi. Czyli to nie jest tak, że temat został odpuszczony. Ja tylko dodam jednym zdaniem, że cieszę się, że pani poseł Żukowska chce scalać środowisko lewicy, a nie prawicy, bo to dobrze, to z kolei dobrze rokuje dla prawicy. Piotr Zgorzelski, jak pan ocenia sytuację? Będą wcześniejsze wybory, koalicja się pojedna, sprawa jest zawieszona, czy to jest taka gra, czy rzeczywiście poważny kryzys, który może zmienić rzeczywiście sytuację na scenie politycznej. Nasze środowisko nie ma nic przeciwko temu, żeby tak zwana Zjednoczona Prawica pozagryzała się skutecznie, bo wtedy Polacy będą mieli szansę na inną propozycję polityczną, bo to, co się dzieje w ostatnich czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to jest po pierwsze całkowite zrujnowanie polskiego budżetu. Gospodarka ledwo dyszy. Podział polityczny i społeczny w kraju nigdy nie był tak duży, czyli te słowa o budowaniu wspólnoty są oczywiście tylko i wyłącznie przekazywane w wymiarze politycznym, bo w realnym już nie. Oczywiście, że będzie teraz tak zwany festiwal politycznych gestów, obrażanie się wzajemne, nawoływanie do zamykania biurek, sprzątania biurek, prawda, później rzucania się sobie w ramiona i oczywiście to wszystko dla dobra Polski, a tak naprawdę to tylko i wyłącznie dla dobra siebie i swoich rodzin, które są w spółkach Skarbu Państwa i opychają się jak ta pijawka na ciele, zdrowym ciele Polski. Więc szkoda się zajmować tym wszystkim, co i tak, myślę, poniedziałek, we wtorek zakończy się podpisaniem nowej umowy koalicyjnej. Będzie nowe otwarcie, czyli 1998 odcinek telenoweli Kochamy się i pracujemy dla dobra Polski w pocie czoła, tworząc tym razem najbardziej odchudzony rząd ze wszystkich, jakie mieliśmy. Po to tylko, żeby za chwilę w efekcie jojo znów było 150 ministrów dla dobra Polski. Jan Grabiec, chyba Koalicja Obywatelska, w każdym razie Platforma, jest innego zdania, skoro Borys Budka mówi, że rozpoczyna konsultacje na temat szukania nowej większości, na temat nowej większości w Sejmie. Musimy być gotowi na każdą ewentualność, bo to, co robi dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński w Polsce, to jest trochę taka zabawa zapałkami nad otwartym kanistrem. To może się skończyć w różny sposób. Oczywiście my rozumiemy, że to, co pokazują nam politycy dawniej Zjednoczonej Prawicy, to jest element teatru politycznego, ale za tą kurtyną toczy się prawdziwy bój. Można nazwać to nawet próbą uboju rytualnego. To jest taki model koalicji, który... Ale kto chce kogo ubić? To jest taki, zaraz wyjaśnię, to jest taki model koalicji, który preferuje Jarosław Kaczyński. Wiemy, jak skończyli jego koalicjanci w poprzednim rządzie, którego był premierem. Wiemy, jaki był los pana wicepremiera Lepera, Andrzeja Lepera, świętej pamięci. I dzisiaj, myślę, że już kilka miesięcy temu zapadła decyzja co do konieczności osłabienia wpływów Zbigniewa Ziobry, który podczas 4 lat ministrowania zgromadził ogromne wpływy, to nie tylko wpływy finansowe w spółkach Skarbu Państwa, ale przede wszystkim wiedzę, dokumenty, dane na temat afer, korupcji, czy zwykłego złodziejstwa w tym obozie władzy. To jest najbardziej skorumpowany rząd w III Rzeczpospolitej. Zbigniew Ziobro ma tę wiedzę. Ale jak pan to zmierzył, że to jest najbardziej skorumpowany? Mówię o ilości poważnych afer, które no, nawet prowadzą do tego, że formalnie prokuratura wszczyna postępowania, które oczywiście nie kończą się albo zarzutami, albo nie kończą się wnioskami do sądu, ale gdzieś tam nawet prokuratura kontrolowana przez PiS nie jest w stanie zignorować tych dowodów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Najczęściej to są śledztwa dziennikarskie, które pozwalają, albo też aktywność posłów opozycji, Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że Zbigniew Ziobro gromadzi, mówiąc w skrócie i bez ogródek, haki na Prawo i Sprawiedliwość, no to powinien być traktowany no po prostu jak złote jajo, z którym się trzeba bardzo delikatnie obchodzić. No nie. Prezes Kaczyński nie zwykł dzielić się władzą. On chce mieć władzę samodzielną kompletnie, dlatego uznał, że to jest właściwy moment na to, żeby osłabić wpływy Zbigniewa Ziobry i świadomie wybrał pole. Obawiam się, że ustawa o ochronie zwierząt jest tylko pretekstem do tej wojny. Wiemy, co jest polem wybranym przez Zbigniewa Ziobrę, bo przecież przed miesiącem Sejm miał głosować nad ustawą o bezkarności władzy i to właśnie głosami części tak zwanej Zjednoczonej Prawicy nie doszło do przegłosowania tej ustawy już przed miesiącem. No tak. Więc to było pole wyznaczone przez Zbigniewa Ziobro. Na to Jarosław Kaczyński odpowiedział wrzuceniem ustawy o ochronie zwierząt, bo uznał, że lepiej bronić niż skorumpowanych urzędników, złodziei w rządzie, lepiej bronić praw zwierząt i na tym polu zetrzeć się ze Zbigniewem Ziobrą. Jak jest, wie zapewne, albo najwięcej ma na ten temat do powiedzenia poseł Radosław Fogiel. Czy będzie powrót do rozmów koalicyjnych? Jest taka możliwość? Czy teraz już będą się toczyć, tak jak mówią liderzy Prawa i Sprawiedliwości, rozmowy tylko w gronie właśnie Prawa i Sprawiedliwości na temat tego, jak będzie wyglądać nowy rząd? Rozmowy koalicyjne są w tej chwili zawieszone. I faktycznie... A jeśli są zawieszone, to jest ekskoalicja, czy jest koalicja? Funkcjonalnie koalicja już nie istnieje, a formalnie... Ale są ministrowie w rządzie, nie są zdymisjonowani, prawda? Do tego zmierzam. A formalnie decyzję podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości już na początku tego tygodnia. No, koalicja, żeby funkcjonować, nie może być koalicją tylko z nazwy. Nie może być takim organizmem, w którym każdy z koalicjantów forsuje własne rozwiązania, które nie były uzgodnione z innymi. No, nie tak działa koalicja. Nie tak działa koalicja, że ktoś kogoś próbuje szantażować przy okazji każdego głosowania w Sejmie i za każdym razem negocjować poparcie. No, to jest raczej charakterystyczne dla rządu mniejszościowego i my jesteśmy gotowi na taką formułę. A jeśli to ma być koalicja, to musi być koalicja pełną gębą. A jest jakaś różnica, panie pośle, pomiędzy Porozumieniem a Solidarną Polską? Kto jest... Na czele Porozumienia stoi Jarosław Gowin, na czele Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Tak, ale czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o sposób dogadywania się i wasze spojrzenie na koalicjantów? Kto jest bardziej kłopotliwy? Oczywiście, że są różnice. Są różnice wynikające z wrażliwości programowej obu ugrupowań, ale problemy, o których mówię, z różnym natężeniem występowały... Może być tak, że ktoś odejdzie z tych dwóch podmiotów? Problemy, o których mówię, występowały z różnym natężeniem ze strony obu koalicjantów. Jaki będzie finał, to nie będę uprzedzał faktów. Tak jak mówię, to już do tego mają uprawnienia władze statutowe Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tylko, że jak słucham moich oponentów i po pierwsze, jeżeli pan poseł Grabiec wie o jakichś wydarzeniach korupcyjnych, no to może należałoby zawiadomić właściwe organy, bo takie mówienie dla samego mówienia... Średnio raz w tygodniu. Świetnie, to jeszcze tylko przypomnę, że zawiadamianie o nieistniejących przestępstwach też jest obarczone sankcją karną. No niestety prokuratura jest pod kontrolą partyjną, wie pan dobrze o tym, panie pośle. Panie pośle, no naprawdę, niezależna. Dobrze, ale no ja słuchałem sobie w spokoju. Nie, proszę pozwolić dokończyć panu. Więc naprawdę, zwłaszcza, że obaj panowie reprezentujecie partie, które co jak co, ale w kwestii bycia pijawkami na spółkach Skarbu Państwa, tu mówię do pana marszałka Zgorzelskiego, w kwestii afer korupcyjnych, w kwestii negocjacji na cmentarzach, stacjach benzynowych. Pobiliście rekord świata. Do pana posła Grabca. Naprawdę myślę, że daleko posunięta wstrzemięźliwość byłaby właściwa, a słuchając państwa wszystkich obserwuję tylko jedno. No, nie jesteście w stanie zaproponować nic. W różnych formułach cała państwa trójka mówiła to samo. No, możemy tylko czekać i liczyć, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie się w kryzysie. To nasza jedyna szansa na zdobycie władzy, bo Polacy wam nie ufają, a Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, jak się potoczy przyszłość koalicji, jest wiarygodne i jest gotowe na najróżniejsze warianty, również na zwycięstwo w wyborach. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że chodziło tak naprawdę o podział stanowisk, wtórny podział subwencji, o miejsca na listach, no a ta ustawa, no to była taka, no, niewłaściwe porównanie, może wisienka na torcie, bo to nie była wisienka na torcie, no ale skórka od banana, na której koalicja się przewróciła. Oczywiście, że problemem nie jest ta ustawa, bo gdyby nie ta ustawa, to pewnie byłaby inna ustawa. No, te problemy, te lekkie niezrozumienie ról i niezrozumienie wagi, jaką przedstawiają poszczególni partnerzy koalicyjni, to narastało od jakiegoś czasu i rzeczywiście teraz przyjęło formę taką, jaką mamy. Pan marszałek coś ad vocem chciał powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że nawet jestem w stanie zrozumieć zdenerwowanie w Prawie i Sprawiedliwości, bo co by nie mówić, to tę partię, jeśli chodzi o tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, wygrał pan Zbigniew Ziobro, który pomimo, że została poprzez tę ustawę zastawiona na niego pułapka po to, aby skomplikować jego relacje z ojcem Tadeuszem w Toruniu, to się nie udało. A po drugie, ich weto co do poparcia ustawy Bezkarność Plus spowodowało, że urzędnicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy już się cieszyli, że będą bezkarni, bo zagwarantuje im to ustawa przyjęta większością parlamentarną, nie mogą czuć się bezkarni. Pan Zbigniew Ziobro wygrał tę rozgrywkę. Zanim państwo będą kontynuować tutaj w studiu, to pytanie do pana ministra Spychalskiego. Jak prezydent patrzy na ten kryzys? Jak ocenia sytuację w tym momencie? Panie redaktor, szanowni państwo, trzeba patrzeć na to daleko, dalece szerzej. Proszę pamiętać o tym, że Zjednoczona Prawica, która tworzy rząd od 5 lat w Polsce, doprowadziła do wielu bardzo, ale to bardzo pozytywnych rzeczy. Przełamała wiele imposybilizmów, które w polskiej polityce, w polskim życiu politycznym, gospodarczym, społecznym istniały od wielu lat. Więc my patrzymy na to dalece szerzej i bacząc na to, jakie sukcesy osiągnął rząd Zjednoczonej Prawicy. Przypominam także, że rząd Zjednoczonej Prawicy no nie tak dawno temu, niespełna rok temu, wygrał wybory i pierwszy raz w historii Polski zdarzyło się tak, że ta sama partia, czy ten sam konglomerat partii samodzielnie po raz kolejny utworzył rząd. Więc te wszystkie historie, o których tutaj słyszę z ust polityków opozycji, że Polacy nie akceptują, nie chcą, jakieś korupcje. No, szanowni państwo, publicystyka polityczna, ja to rozumiem, natomiast realne wybory, wybory, których wykonują Polacy, pokazują jednoznacznie, że Polacy oczekują właśnie dalszych rządów Zjednoczonej Prawicy. Mało tego, no przecież dosłownie kilka miesięcy temu to pan prezydent Andrzej Duda został przez Polaków wybrany prezydentem na kolejną kadencję, a kandydat opozycji, pan Rafał Trzaskowski, te wybory przegrał. Więc panie ministrze, ale przechodząc do sedna, dość oczywistą. Czy ja prezydent myślę, Andrzej redaktor, Duda podjąłby się jakichś, nie wiem, roli jakiegoś pośrednika w godzeniu zwaśnionych stron w imię przetrwania tej, jak pan mówi, bardzo dobrej dla Polski koalicji? Panie redaktor, rzeczywiście sytuacja, która jest, jest sytuacją trudną i skomplikowaną. Natomiast to system parlamentarno-gabinetowy, a taki mamy w Polsce, ma to do siebie, że rzeczywiście różnego rodzaju spory się pojawiają, które generalnie są też w polityce dość naturalne. Ja myślę, że na dzisiaj jest taki etap, że te rozmowy jeszcze mogą wrócić na agendę i jestem przekonany, że do takich rozmów jeszcze dojdzie. Więc myślę, że trzeba do tego podchodzić tak naprawdę na spokojnie. Natomiast rzeczywiście, gdyby doszło do sytuacji patowej, bardzo trudnej, to myślę, że taka jest właśnie rola prezydenta w polskiej konstytucji, że wtedy by się rzeczywiście musiał w takie rozmowy łączyć. Rozumiem, że jeszcze takiej decyzji nie ma, ponieważ sytuacja jest zawieszona. Przede wszystkim takiej sytuacji, panie redaktor, jeszcze nie ma. Wbrew temu, co mówią niektórzy liderzy Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli myśli pan, że oni troszkę tak mówią, żeby przestraszyć swoich braci. Ja myślę, panie redaktor, że dzisiaj te słowa, które padają w przestrzeni publicznej, one wszystkie odnoszą się do sytuacji, która jest rzeczywiście trudna. I co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast jestem przekonany, znam to środowisko Zjednoczonej Prawicy świetnie, że tam wszystkie osoby, które są, myślą w kategoriach tego, co jest dobre dla Polski i tak będą rozpatrywały sprawy, które dzisiaj są na agendzie. Anna Maria Żukowska, czy Lewica jest zainteresowana rozmowami o nowej większości w Sejmie? Lewica, tak jak powiedziałam wcześniej, jest przygotowana na wszystkie warianty, także na stworzenie większości parlamentarnej, pod warunkiem, że nie będzie w niej Konfederacji, bo tutaj absolutnie programowo jest to nawet nie do wyobrażenia. Jesteśmy również przygotowani na wariant, gdyby był rząd mniejszościowy, bo wtedy, tak jak wspomniał pan rzecznik Fogiel, rząd potrzebuje szukać większości do każdej ustawy i wtedy wzmacnia się rola opozycji, dlatego że indywidualnie z tymi ugrupowaniami parlamentarnymi, które są w opozycji, trzeba negocjować konkretne ustawy czy konkretne przepisy. I tutaj bardzo dużo dobrego, myślę, Lewica mogłaby zrobić w sprawie ochrony praw socjalnych, bo do tej pory niestety Prawo i Sprawiedliwość odrzuca większość naszych poprawek, na przykład dotyczących świadczenia kryzysowego, a w takim układzie udałoby się to, myślę, wtedy przeforsować. Również jesteśmy przygotowani na wariant atomowy, wariant kolejnych wyborów rok po poprzednich. I myślę, że każdy wariant będzie przyjęty dla nas, przez nas ze spokojem. Ale myślę, że to jest w tej chwili taka rozgrywka w Prawie i Sprawiedliwości, znaczy w łonie Zjednoczonej Prawicy i że to jest spektakl i teatr polityczny i te wielkie słowa, które padają, są też taką próbą wymuszenia subordynacji na Solidarnej Polsce i mam wrażenie, że pewnie prędzej czy później panie i panowie się pogodzą. Ale jeżeli nie, to myślę, że to nawet może być, tak jak mówiłam, lepsze dla naszego kraju, ponieważ więcej rozwiązań prospołecznych, ochraniających osoby najsłabsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii, będzie można przyjąć dzięki Lewicy. Poseł Jan Grabiec, z kim Borys Budka, z kim liderzy Koalicji Obywatelskiej chcą rozmawiać w sprawie ewentualnej nowej większości w Sejmie? Jeżeli to mają być rozmowy w szerokim gronie, czy również z Konfederacją? Jesteśmy czujni, rozmawiamy cały czas. Rozmawialiśmy już w piątek i zarówno w ramach Koalicji Obywatelskiej odbył się zarząd Krajowej Platformy. Struktury regionalne zostały postawione w stan mobilizacji, gotowości do odnowienia ewentualnie sztabów wyborczych. Rozmawiamy z naszymi partnerami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi, bo bardzo ważne jest w tej sytuacji, by opozycja, którą jak widać w Senacie może wygrywać wybory, tylko musi być mądrze poukładana. Bardzo ważne jest, by ta łączność między nami była, byśmy się porozumiewali co do podstawowych kierunków działania. To się udaje. Są państwo czujni, ale czy rozmawiają i czy zamierzają państwo rozmawiać z Konfederacją? O to pytałam. Nie rozmawiamy dziś z Konfederacją, ale obserwujemy uważnie sytuację na scenie politycznej. Znaczy dzisiaj niewątpliwie tematem tygodnia nie są przedterminowe wybory. Myślę, że dzisiaj tematem tygodnia jest pytanie o to, czy dojdzie do dymisji ministra Zbigniewa Ziobry, bo dzisiaj trwa to piłowanie i próba wyciągnięcia. No ale to może być konsekwencją Solidarnej Polski. Oczywiście tak, że ta dymisja może się zdarzyć. Ona też nie przesądza jeszcze o rządzie mniejszościowym, ale będziemy bardzo uważnie obserwować krok po kroku, jak się ta ta sytuacja rozwija i będziemy ten czas wykorzystywać do budowania porozumienia pomiędzy ugrupowaniami opozycyjnymi i tymi parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi, bo mam poczucie, że przy tym słabnącym PiS-ie, przy tym kryzysie, który jest na horyzoncie, no, PiS może wygrać kolejne wybory tylko dzięki skłóceniu opozycji. Do tego nie możemy dopuścić. Piotr Zgorzelski, czy PSL, Koalicja Polska, są państwo gotowi na rozmowy o większości w Sejmie, o nowej większości? I czy nie obawia się od razu, drugie pytanie, czy nie obawia się pan, czy nie obawiają się liderzy PSL-u, że jednak część Koalicji Polskiej, ta związana z Pawłem Kukizem, może zasilić utraconą większość Prawa i Sprawiedliwości? Istotą parlamentaryzmu jest rozmowa i trzeba powiedzieć, że takie rozmowy się toczą zarówno w przestrzeni parlamentarnej, ale także pozaparlamentarnej. My także jesteśmy zmobilizowani chociażby przez fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w trakcie kampanii wyborczej wewnętrznej. Ona powinna się zakończyć wcześniej, ale przez pandemię wszystkie tego typu działania są trochę przesunięte w czasie. Najprawdopodobniej do końca roku zakończymy zjazdy regionalne, a na początku przyszłego odbędzie się kongres PSL-u, który przede wszystkim przyjmie nowy program, nowy statut, no i wybierze prezesa. Tak, prowadzimy rozmowy, one są, dzisiaj mają charakter głównie sondażowy, ale... Ale są to rozmowy, rozumiemy, z opozycją. Są to rozmowy w gronie opozycji. Czy z Prawem i Sprawiedliwością również? Są to rozmowy w gronie opozycji i także z tymi formułami obywatelskimi, które póki co są poza parlamentem, oczywiście. Na pani pytanie dotyczące części Koalicji Polskiej nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100%. Czy cały skład Koalicji Polskiej, że tak powiem, się zachowa? To jest pytanie do tej części koalicji, która nie jest w obszarze Polskiego Stronnictwa Ludowego. My chcemy, żeby być razem, ale przecież małżeństwa się rozwiązuje, a co dopiero umowy koalicyjne. Widzimy, jak pięknie potrafią się kochać koledzy w Zjednoczonej Prawicy, prawda? To też jest taki, można powiedzieć, wzorzec. Ale chciałbym jeszcze jednym zdaniem do tej riposty, którą usłyszeliśmy od pana wicerzecznika PiS. No, po 6 latach, panie wicerzeczniku, mówić, że politycy chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego coś nabroili, to mieliście czas, żeby wsadzić całe PSL do więzienia, a nie ma ani jednego wyroku. Tymczasem co chwila dowiadujemy się, że kolejni działacze PiS-u są zamykani i trafiają za kratki. Pan były poseł Bury w spokoju czeka. No i co pan powie o panu Bury? Proszę, ale nie, panie redaktor, no i co pan powie o panu Burym? Po 6 latach, kiedy... Niech pan szybko powie, proszę, o panu Burym. Powiem, że toczy się postępowanie w sprawie... Od ilu lat? W sprawie korupcji, w sprawie ustawiania konkursów, w sprawie no złota znalezionego no w ogródku i spokojnie czekamy na jego wyniki. To ile będziecie czekać na ten wynik i eksploatować pana Burego, który tak naprawdę albo jest winny, albo jest niewinny. Dobrze, póki co jest niewinny, bo nie ma wyroku sądowego. To zostawmy tę kwestię. Pan Radosław Fogiel, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie szukać nowej większości, będzie się starać o taką nową większość? Zacznę od tego, że nie dziwię się pani poseł Żukowskiej, jej deklaracji dotyczącej Konfederacji. Myślę, że spogląda z niepokojem, kiedy poseł Grabiec mówi, że na razie nie rozmawiają z Konfederacją, bo przypomnę słowa pana Nitrasa. Przypomnę słowa pana posła Nitrasa, dokładnie sprzed kilku miesięcy na sali sejmowej, kiedy my, czyli Platforma, będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się wami. I to było skierowane do Lewicy, więc... ani niespecjalnie jestem przekonany, że Platformie jest tak daleko do Konfederacji, ani się pani poseł nie dziwi, ale odpowiadając na pytanie. Jakie będą nasze dalsze decyzje? Będę tutaj się nieco powtarzał. Spotkają się władze Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ale ja pytałam, czy toczą się jakieś rozmowy, czy są planowane rozmowy z pojedynczymi posłami w sprawie zasilenia klubu Prawa i Sprawiedliwości na wszelki wypadek? W Sejmie wiele osób ze sobą rozmawia. Nawet... Ale ja nie mówię, że idą na obiad czy na kawę i i rozmawiają o pogodzie. Pani redaktor, pytam o rozmowy o polityce, o przyszłości najbliższej. Wszystkie rozmowy są istotne. Rozmowy o pogodzie mogą prowadzić do poważnych konkluzji, a kiedy spotykamy się w Sejmie i rozmawiamy, nawet jeżeli spieramy się na mównicy sejmowej, to siłą rzeczy w dużej mierze rozmawiamy o polityce. Taka nasza konstrukcja. Kto będzie ministrem rolnictwa? Bo minister rolnictwa zdaje się, że żegna się tak czy inaczej ze swoją posadą. O nowej formule rządu będzie informował pan premier. Ja tutaj nie będę dzisiaj niestety zdradzał takich rewelacji. Dobrze, to zapytam pana, czy ta nowelizacja ustawy covidowej, którą opozycja nazwała bezkarnością plus, to ona już jest odłożona, a ad acta została, nie wiem, czy wyrzucona do kosza, czy ona jeszcze powróci? Przede wszystkim będę jednak z uporem maniaka protestował przeciwko tej nazwie, temu określeniu i mówieniu, że ta ustawa zapewnia bezkarność. Bo ja rozumiem, że jest to bardzo poręczny argument publicystyczny, polityczny i nie dziwię się, że panowie tego używają, ale jednak trzymajmy się, ale akurat pani poseł chyba na ten temat nie wspominała dzisiaj. Słucham dokładnie, co kto mówi. Po pierwsze, no jest ta ustawa wyłącznie dookreśleniem sytuacji stanu wyższej. Rozumiem, ale czy powróci? Czy powróci, panie pośle? Jednym zdaniem tylko dokończę, bo jednak te manipulacje zostają gdzieś w przestrzeni publicznej. Jest to nic nowego w prawie. Kontratyp, który wyłącza w pewnych sytuacjach fakt, że coś miałoby być złamaniem prawa i tu mamy bardzo jest stan wyższej konieczności. No to jak jest w prawie, może niepotrzebne, bo jeżeli już jest dlatego mówię, że jest to uszczegółowienie i dookreślenie i absolutnie... Dobra, to jednym zdaniem. Żaden złodziej, powróci, nie powróci. Absolutnie żaden złodziej, żaden łapówkarz nie może czuć się niezagrożony z powodu tej ustawy. A co do samej ustawy... Chyba, że ma legitymację PiSu, panie pośle. Panie pośle, naprawdę... Proszę państwa. Starujmy sobie tego typu wtręty, bo one są... To chodzi o precyzję tylko. No to więc, panie pośle, jeżeli pan pokaże mi w tym przepisie jakąkolwiek zmiankę o legitymacji PiSu albo o tym, że ten kontratyp dotyczy ludzi posiadających legitymację PiSu, stawiam dobry obiad. Ten przepis dotyczy ludzi posiadających władzę. Dobrze. Kto dzisiaj sprawuje władzę? Nie, ale panie pośle, jedno zdanie, jeśli można. Panie pośle, pokazuje pan legitymację PiSu i naprawdę zapraszam na obiad. Jedno zdanie, pani redaktor. Ale chciałam, żeby jedno zdanie wreszcie... Trafiając w sedno, powiedział Radosław Fogiel. Czyli jeśli będzie większość i jednak, czy państwo powrócą do sprawy? Jeżeli będzie większość, która tę ustawę poprze, to tak, wrócimy do niej, bo my podchodzimy do tego z otwartą przyłbicą. Nie mamy się czego wstydzić, nie mamy się czego obawiać, wbrew niesmacznym zarzutom opozycji. No to teraz do ogródka pytanie. Czy według pana taka ustawa, a pan jest prawnikiem, pan minister Spychalski, czy taka ustawa jest potrzebna? Czy są takie sytuacje, które dałyby możliwość podejmowania decyzji, powiedzmy sobie, na użytek tej rozmowy, na skróty w sytuacjach wyższej konieczności? No ja, panie redaktor, sobie przypominam sytuację, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze parę miesięcy temu. Pamiętam wtedy polityków opozycji, którzy nawoływali do tego, żeby wszelkie środki ochrony kupować bez względu na wszystko, przepłacając, czyniąc wszystko, żeby tylko te środki były zakupione. Jak się okazało, że rząd Zjednoczonej Prawicy, że potrafimy zapewnić ochronę dla Polaków, że potrafimy bardzo szybko zorganizować produkcję maseczek tutaj w Polsce, że potrafimy wszystkie środki bezpieczeństwa, także na przykład płyny dezynfekcji zapewnić, no to wtedy nagle politycy opozycji zaczęli mówić, że no to ciekawe, czy tak można, czy to nie było za szybko, czy może to nie było błędne. No więc, panie redaktor, no to jest naprawdę trudna dywagacja. Jeżeli takie przepisy trafią na biurko pana prezydenta, to pan prezydent będzie się nad nimi pochylał. Na dzisiaj takich przepisów na biurku pana prezydenta po prostu nie ma. Nie, ja nie pytałam o to. Czy pan jako prawnik uważa, że polski system prawny no, daje jakąś ochronę takim osobom, które w dobrej wierze podejmowały decyzje, które być może wymagają wyjaśnień i głębokiej analizy. Z całą pewnością te decyzje, które były podejmowane bardzo, to były bardzo trudne decyzje. Ja przypominam, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, z której wcześniej nie mieliśmy nigdy do czynienia, więc to były bardzo Ja rozumiem, trudne, ale czy ta ustawa jest potrzebna? Czy takie nowe zapisy doprecyzowujące są potrzebne według pana? A to jest decyzja większości parlamentarnej, pani redaktora, nie mojej. Ale ja pytam według pana. Na pana prawniczy ogląd. Panie redaktor, ja ani nie jestem posłem, ani nie jestem senatorem. Dobrze, panie. Więc nie mi takie rzeczy rozstrzygać. W momencie, w którym rzeczywiście takie przepisy by się pojawiły w formie uchwalonej ustawy po całym procesie legislacyjnym na biurku pana prezydenta, byśmy je rozpatrywali na dzisiaj. Takich przepisów na biurku pana prezydenta po prostu nie ma. To szybciutko pozostali państwo o tej właśnie ustawie, bo chciałabym, tak jak obiecałam na początku, wrócić do ustawy o ochronie zwierząt, co ona właściwie zawiera, co wzbudza największe emocje. Anna Maria Żukowska, czy taka ustawa covidowa rzeczywiście, abstrahując od całego kontekstu, jako przepis jest potrzebna? Ja tylko uzupełnię, bo żaden z przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. To ja zacytuję pana posła Terleckiego, przewodniczącego klubu. Wrócimy do tego z pewnością. Także to jest odpowiedź na zadane przez panią pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wróci do projektu Bezkarność Plus. Ale ja mówiłem, że my się tego nie wypieramy i jak będzie większość, to oczywiście... Jednak pan jest w stanie udzielić odpowiedzi. Czy polski system prawny ma już takie instrumenty, które stan wyższej konieczności jest kontratypem, który tutaj wyklucza wtedy karalność takiego czynu. Jeżeli chodzi o ustawę teraz, o którą pani zapytała, ustawę o ochronie praw zwierząt. A nie, to zwierzęta za chwilę, tylko chciałabym, żeby jeszcze panowie po jednym samym, co prawda pan Piotr Zgorzelski już coś powiedział na temat tej ustawy, nowelizacji ustawy covidowej, więc... Tylko ja mówiłem w innym kontekście, ponieważ akurat miałem przyjemność... Ale teraz chciałbym, żeby Jan Grawiec powiedział. A to przepraszam, ale to teraz Janek, tak? Nie, ta ustawa to po prostu wyjątkowa bezczelność, wyjątkowa chucpa. Nie można wykorzystywać sytuacji nieszczęścia, pandemii, epidemii do bogacenia się niezgodnego z prawem, do korupcji, do złodziejstwa. Ja myślę, że każdy uczciwy rząd zaproponowałby w takiej sytuacji. Ale to o to chodzi w tej ustawie, sytuacji. Tak? O to chodzi, korupcja i złodziejstwo było bezkarne? Ten przepis mówi o tym, że przestępstwa popełnione przez władze, przez rządzących w okresie COVID-u, jeśli powołają się na to, że to miało służyć rzekomo ochronie COVID-u, nie będą ścigane. No to jest po prostu licencja na złodziejstwo. Tak to wygląda w praktyce. Ja oczekiwałbym dokładnie odwrotnej inicjatywy, że jeśli ktoś dorabia się w sytuacji nieszczęścia, to kary będą zaostrzone, że urzędnicy, politycy, którzy wykorzystują tę okazję, że setki miliardów złotych przepływają ze strony funduszy publicznych do prywatnych kieszeni, że szczególnie nadużycia w tym zakresie będą szczególnie ścigane i kary będą zaostrzone. I to jest właściwy kierunek. Piotr Zgorzelski. Ja miałem przyjemność akurat prowadzić obrady Sejmu, kiedy ten projekt był procedowany i znamienny był fakt, że w ławach rządowych, ale także w ławach Prawa i Sprawiedliwości po prostu były pustki, hulał wiatr, tak jakby się po prostu wstydzili legitymizować. A czasem też wiatr hula w postaci, w przypadku innych aktów prawnych. Ale mówimy o tym akcie prawnym i tutaj wiatr hulał i moim zdaniem to jest wszystko powiązane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednocześnie wskazał, że pan premier Mateusz Morawiecki popełnił przestępstwo, zlecając Poczcie Polskiej wykonywanie uprawnień Państwowej Komisji Wyborczej. Natychmiast pojawił się projekt... Tematycznie to jest powiązane. Ale projekt był wcześniej, panie marszałku. Pani redaktor, te dwa fakty wiąże w związku z tym, że one dotyczą tej samej rzeczy, czyli po prostu stworzenia, jak powiedział pan poseł... że projekt nie był następstwem wyroku, bo przecież ten projekt jest już od kilku tygodni. Ale procedowanie projektu jest następstwem wyroku i tylko dlatego pan Zbigniew Ziobro, powtórzę to jeszcze raz, powiedział, że nie będzie jego grupowanie popierało, aby mieć tak zwane trzymanie na pana premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w kontekście wyroku w USA. Chciał ad vocem... Tak, jednym zdaniem tak. Do tego, co powiedział pan poseł Grabiec, bo pan poseł Grabiec próbuje wykorzystać tę sytuację do budowania pewnej narracji, ale jednak, panie pośle, trzymajmy się faktów, bo to, co pan mówi, no, nie było prawdą. Ten artykuł jasno określa. Tam jest mowa o artykule 231 kodeksu karnego i artykule 296 kodeksu karnego i to też nie całym, o poszczególnych jego punktach. I to są dwa artykuły, które mówią o przestępstwach urzędniczych, o przekroczeniu obowiązków. Nie mówią ani o korupcji, ani o kradzieży, ani o żadnej z tych rzeczy, o której pan mówił. I powtarzam raz jeszcze... To nie jest treść ustawy złożonej do Sejmu. Jest to jest treść... To jest treść uchwalonego przed kilkoma miesiącami. To jest treść poprawki, którą złożyliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu i o tym rozmawiamy. Więc panie pośle, naprawdę, bardzo proszę... A jak brzmi ustawa w oryginalnej wersji, panie pośle? Może panie pośle, ale ta ustawa jeszcze nie została uchwalona. Bo ale to jest, projekt, to jest faktem politycznym. No i ten projekt zawiera... Panie pośle, no i ten projekt zawiera właśnie odniesienia do tych dwóch artykułów, o których mówię. Przestępstwa urzędnicze, przekroczenie uprawnień. Nie mówi ani słowem o przestępstwach pospolitych, korupcji czy złodziejstwie, więc proszę przestać wprowadzać słuchaczy w błąd. To, co złożyliście w Sejmie, brzmiało zupełnie inaczej. Panie pośle, pokażę panu druk sejmowy, na lito. Chciałabym, żebyśmy dotrzymywali słowa. Proszę, już wyciszamy emocje i przechodzimy do zwierząt. Teraz może będą nowe emocje. Anna Maria Żukowska, co jest zasadniczego, najważniejszego w tej ustawie? Co jest dobrego i czy nie ma problemu z tym, że ta ustawa nie jest notyfikowana w Unii Europejskiej? Na pewno przepis, o który walczyliśmy przez wiele lat, to jest zakaz hodowli zwierząt na futra. To mieliśmy w programie i mamy w programie wyborczym. Mam nadzieję, że wreszcie ten przepis wejdzie w życie i stanie się faktem, że w Polsce nie będą zwierzęta, dzikie zwierzęta trzymane w klatkach malutkich, bez dostępu do większego wybiegu, bez dostępu do innych zwierząt, bo to są zwierzęta, które potrzebują... A gdyby pani skoncentrowała na tym, co budzi największe emocje i sprzeciw, to proszę... powiedzieć, że ten sprzeciw według pani, pewnie pani tak myśli, nie jest uzasadniony aż w takim stopniu. Ten sprzeciw budzą te przepisy ustawy, które odbiorą biznesmenom, bo to są naprawdę bardzo zamożni ludzie, kilku biznesmenom w Polsce, którzy prowadzą te fermy, dobry interes, bo to jest przemysł. Ja to traktuję jako przemysł, nie jako część rolnictwa. Ludzie, którzy żyją na wsi, są mieszkańcami wsi, raczej skarżą się na uciążliwość tego typu przedsiębiorstw, jasne, ale przemysłu, dlatego futra, że jest fetor, dlatego jeszcze że są jest muchy. Ubój rytualny. Jeszcze raz, przepraszam. Mówię, że zostawmy na chwilę futra, tak? Bo jeszcze jest ubój rytualny, jego znaczne ograniczenie. I tak, to ograniczenie wzbudza większy sprzeciw. Tylko na potrzeby wspólnot religijnych na terenie Polski, czyli te mniejszości religijne, które zgodnie ze swoją religią muszą spożywać pokarm, spożywać mięso zwierząt zabitych w określony sposób, będą mogły w Polsce to robić, więc jasne. Ta wolność religijna nie zostanie ograniczona. Natomiast dorabianie się na tym w celu eksportowym będzie uniemożliwione. Piotr Zgorzelski. Państwo się sprzeciwiają tej ustawie, proponują odszkodowania dla hodowców, a jeśli chodzi o ubój rytualny, uważacie, że to będzie zaoranie polskiego rolnictwa? Oczywiście, że jest to ustawa antypolska i antyrolnicza. Dla nas nie ma żadnej wątpliwości, że jest to realizowanie zlecenia jakiegoś lobby, które ma na celu podcięcie gardła polskiemu rolnictwu. Cały czas mówiliśmy, że trzeba prowadzić taką oto politykę, aby zachować proporcje i równowagę pomiędzy interesami polskich przedsiębiorców i rolników, a ochroną praw zwierząt. Nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś jest zwyrodnialcem i krzywdzi albo znęca się nad zwierzętami, to niech idzie do więzienia, nie ma na to zgody. Zwierzę jest istotą, która odczuwa ból i cierpienie i każdy, kto robi krzywdę zwierzęciu, jest niegodny miana człowieka, ale to nie zmienia faktu, że nie godzimy się na to, że można zamykać gospodarstwa i przedsiębiorstwa tylko dlatego, że daje się rok, to jest bolszewicki przepis, bolszewicka ustawa, powinny być odszkodowania, okres wydłużony na zmianę, przebranżowienie się, na amortyzowanie biznesu. Przecież ci wszyscy ludzie po podpisaniu przez prezydenta tej ustawy za chwilę będą mieć przez banki wypowiedziane kredyty. Nie godzimy się tak, że ja osobiście uważam jako bardzo ważne prawo, święte prawo własności, żeby jacyś ekoterroryści wchodzili do mojego gospodarstwa i zaglądali mi powiedzmy za drzwi. Już słyszymy, że jakiemuś rolnikowi zabrano 30 krów ze względu na to, że stwierdzili właśnie, te ekoormo stwierdziło, że te krowy są w stresie. Pamiętajmy też, że to wszystko jest system naczyń połączonych. Za chwilę produkcja roślinna, produkcja pasz się zachwieje, bo po prostu... W związku z ograniczeniem uboju, tak? produkcji. Bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o eksport drobiu pozyskiwanego w systemie koszer i halal, to jest 40%, a wołowiny 30%. To jest po prostu podrżnięcie gardła polskiemu rolnictwu. Podrżnięcie gardła akurat w kontekście uboju rytualnego zabrzmiało tak... Znacząco. Jan Grabiec. No, ta ustawa będzie przedmiotem prac w Senacie po pierwsze i będziemy starali się tam wprowadzić poprawki, które po pierwsze zwiększą ochronę zwierząt, bo mimo wstępnych deklaracji ze strony prezesa Kaczyńskiego niektóre zapisy są na tyle nieprecyzyjne, że tej ochrony w praktyce nie ma. Chociażby te przysłowiowe łańcuchy niestety nie w pełni zostały wyeliminowane i będziemy to zastąpione linkami, ale to też trzeba doprecyzować w Senacie niewątpliwie, żeby tę ochronę skutecznie zwiększyć. Natomiast rzecz jasna, każdy odpowiedzialny ustawodawca odpowiada również za skutki przepisów. Jeśli hodowla zwierząt była do tej pory legalna, a teraz nagle bez dłuższego vacatio legis jest zabraniana, no to państwo musi ponieść tego konsekwencje, czyli zrekompensować i to w horyzoncie być może wieloletnim, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki zmian dotyczących uboju rytualnego, skutki wprowadzonych przepisów. Myślę, że też możemy się spodziewać tego, ponieważ ja uważam, że te przepisy cały czas są przez prezesa Kaczyńskiego wykorzystywane politycznie. Możemy się spodziewać tego, że jeśli skończą się kłopoty koalicyjne, sam PiS przygotuje przepisy, które będą wycofywały się z części tych zapisów. Niestety, tak będzie. Ze smutkiem, Radosław Fogiel, musimy przyspieszyć, bo kończymy. Oczywiście, że tak nie będzie. Ta ustawa i to, dlaczego została zaproponowana, się nie zmienia. Tu chodzi o pewien cywilizacyjny stosunek do zwierząt. Chodzi o kwestie natury moralnej i pewne stałe, które są dla nas istotne i warto przede wszystkim o tym mówić. Ja bardzo się cieszę, że posłowie Platformy poparli tę ustawę. Dziwi mnie tylko, że pan poseł Grabiec stara się teraz rakiem z tego wycofywać. Tak przynajmniej rozumiem te słowa. Wręcz przeciwnie, będziemy zwiększać ochronę zwierząt w Senacie. Jeśli chodzi o notyfikację, od której zaczęła pani redaktor, to też rozwiejmy pewne mity. To głównie posłowie Konfederacji, znani zwolennicy Unii Europejskiej, troszczyli się o kwestię notyfikacji w Komisji Europejskiej. Pani marszałek Witek rozpoczęła procedurę. Ale ja czytałam wypowiedzi prawników na ten temat. Ale dlatego mówię, bo kilkukrotnie było to tłumaczone na sali sejmowej. Również pan marszałek Czarzasty to mówił. Nie jestem pewien, czy pan marszałek Zgorzelski też miał okazję. Bo próbowali używać Konfederacji tego argumentu, że nie możemy więc pani marszałek Witek rozpoczęła procedurę notyfikacyjną, to w żaden sposób nie wstrzymuje prac parlamentu. Trzecia sprawa, rekompensaty w tej ustawie są wpisane, a jeśli chodzi o obawy i te rzekome 30-40%, to powiem tak, w 2019 roku 91% polskiej wołowiny, która była eksportowana do krajów Unii Europejskiej, nie do krajów arabskich, nie do Izraela. Izrael to tylko 4%, więc nie wiem, skąd musimy pan kończyć marszałek teraz bierze minister. Ale tam przecież jest diaspora także islamska w Unii Europejskiej. Panie marszałku. I żydowska także. Panie marszałku, Błażej Spychalski, do pana zupełnie inne pytanie, bo już pan o ustawie o ochronie zwierząt mówił na początku. W jakich sprawach pani Kinga Duda będzie doradzać prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Panie redaktor, dobrze, że pani o to pyta, bo rzeczywiście wokół tej sprawy pojawiło się tylko wiele króciutko, bo już jesteśmy niesprawiedliwych i nieuczciwych wypowiedzi. Przede wszystkim chciałem powiedzieć jedno. Pani Kinga Duda jest doradcą społecznym prezydenta. Nie jest zatrudniona w kancelarii prezydenta, bo takie sformułowania też się z ust nawet dość prominentnych polityków pojawiały. Ale taki wpis CV też jest wycenialny na rynku, panie ministrze. Tak, no bo nie jesteśmy po czasie, dajcie powiedzieć zdanie panu ministrowi. Już jesteśmy po czasie, musimy kończyć. Do sedna, panie ministrze. Więc doradca społeczny pana prezydenta, pan prezydent podejmuje decyzje w sposób otwarty, transparentny. Pani Kinga Duda jest bardzo dobrze wykształconą osobą, posiadającą bardzo duże doświadczenie prawnicze, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie związane z arbitrażem międzynarodowym. I tylko chciałbym przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Doradca społeczny prezydenta